عبد القادر سکین البغداد یا شیخ جیلانی جیلانی شیخ للہ یا عبد القادر سکین البغداد یا شیخ جیلانی نقاب اپنے رخ سے اٹھا غوثِ آج نقاب اپنے رخ سے اٹھا غوثِ آج مجھے اپنا جلوہ دکھا غوثِ آج نقاب اپنے رخ سے اٹھا غوثِ آج مجھے اپنا جلوہ دکھا غوثِ آج مجھے یا عبد القادر سکین البغداد یا شیخ جیلانی جیلانی شیخ للہ یا عبد القادر سکین البغداد ہاں نظارہ ہو دربار کا غوثِ آزم نظارہ ہو دربار کا غوثِ آزم دیکھا نیلا گنبد کا غوثِ آزم نظارہ ہو دربار کا غوثِ آزم نظارہ ہو دربار کا غوثِ آزم دیکھا نیلا گنبد کا غوثِ آزم سکین البغداد یا شیخ جیلانی جیلانی شیخ للہ یا عبد القادر سکین البغداد یا شیخ ہاں تیرے آستاں کا منگتا گزارا ہے ٹکڑوں پہ تیرے میرا غوثِ آزم مجھے جامع الفت پینا غوثِ آزم رہو مست و بے خود بنا غوثِ آزم رہو مست و بے خود صدا غوثِ آزم مجھے اپنی چوکھٹ کا کوتا بنا لو مجھے اپنی چوکھٹ کا کوتا بنا لو رہو عبد القادر سکین البغداد یا شیخ للہ یا عبد القادر سکین سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت شہباز اقدامات فانوس ہدایت سرتاج شریعت ہے رب کی نعمت اللہ کی رحمت ہے باعث برکت ہے صاحب عزت ہے بحر سخاوت دریائے کرامت فرماؤ حمایت فرماؤ حمایت ٹل جائے مصیبت ٹل جائے مصیبت ٹل جائے مصیبت ولیوں پہ حکومت ولیوں پہ حکومت اے ماہ ولایت ہو ہم پہ عنایت اے ماہ ولایت ہو ہم پہ عنایت المدد یا غوثِ شیخ للہ یا عبد القادر سکین البغداد یا شیخ جیلانی شیخ للہ یا عبد القادر سکین البغداد یا شیخ جیلانی جیلانی شیئاً للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ جیلانی شہنشاہ بغداد یا غوثِ آدم شہنشاہ بغداد یا غوثِ آدم سنو میری فریاد یا غوثِ آدم شہنشاہ بغداد یا غوثِ آدم شہنشاہ بغداد یا غوثِ آدم سنو میری فریاد بولا لیجیے بولا لیجیے بغداد غوثِ آزم بولا لیجیے ہاں بولا لیجیے بغداد غوثِ آزم سنا لیجیے روح دادا یا غوثِ آزم شیئاً للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ جیلانی شیخ اللہ یا عبد البغداد